وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا فدفعت عنكم السبب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kapının şeyini de açın, öbür kanadını da açın. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamdü senalar olsun. Bizleri bu mecliste topladı elhamdülillah. İnsanlar kıyameti unutmuş, ölümü, ahireti unutmuş, habersiz, gafil bir halde yaşarlarken Allah-u Teala Hazretleri bize ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler duyuruyor elhamdülillah. Bakın bu gece pazar gecesidir. Millet yazlıklarda, efendim barlarda, pavyonlarda, kahvelerde, evlerde, televizyon başlarında hiç ahiretten, kabirden, kıyametten, neler olacağından, biteceğinden bir haber, yani habersiz yaşıyorlar. Ve bu cemaatlere de ancak nasibi olan geliyor, herkes gelemiyor. Seçilenler geliyor, herkes kabul edilmiyor. Elhamdülillah siz seçilmişlerdensiniz. Hüvectebâkûm, o Allah seçti sizi. Celle Celaluhu. Seçmeseydi bugün burada yeriniz olmazdı. Rabbim bu hali muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Ölünceye kadar bu yolda daim eylesin. Amin. Efendim kardeşlerim, Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, Estaizu billah, İqtarabetis sa'atu ve enşakkal kamer. Kıyamet çok yaklaştı, ay yarıldı. Bu ayet-i kerimedir. Bir kere Resulullah Efendimiz'den sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamberliğinin doğruluğuna delil bir mucize istediler. Dediler ki gökteki ayı ikiye yararsan ortadan sana inanacağız. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'nın izniyle, müsaadesiyle Bismillahirrahmanirrahim dedi. Gökteki aya ortadan parmağıyla bir işaret etti. Ay ikiye yarıldı. Yani gökte yarısı bir parça, yarısı bir parça duruyor. Bunu hep insanlar gördüler. İnananın imanı arttı. Kafirlerin inkarı arttı. Dediler ki, kimisi dediler ki, acaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim gözlerimizi mi büyüledi de ay ortada duruyor, biz onu iki görüyoruz. Kimisi dediler ki, yoksa aya mı büyü yaptı da öyle gösteriyor. Kimisi dediler, uzaktan gelenlere soralım. Uzaktan gelenlere sordular, siz de gördünüz mü şu vakit ay semada ikiye bölünmüş, gördük dediler. Vay anasını, ne kadar kuvvetli büyücüymüş, oralara da tesir ettirdi dediler. Hidayet nasipleri yok. Kıyamet çok yaklaştı, ay yarıldı. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin yaklaştığı beyan ediliyor. İstavle ezifetil azife. Yaklaşan yaklaştı. O ne büyük bir haberdir o. Kur'an-ı Kerim'in en çok bahsettiği haber, kıyametin yaklaştığı. Hesap yaklaştı. Estağfirullah, iqtarabelin nâsi hesabuhum. İnsanların hesaba çekilecekleri gün çok yaklaştı. Ve hum fî gafletin mu'ridûn. Ama insanlar gaflet içerisinde bu haberlerden yüz çeviricidirler. Hiç oralı oldukları yok. Ne muhasebe, ne muhakeme, bir şey düşündükleri yok. Yeyip içip yatmaya bakıyorlar. Günlerini gün etmeye bakıyorlar. Halbuki bıçakları bileniyor. Men mâte fekat kâmet kıyametu. Ölenin kıyameti kopmuştur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet iki türlüdür. Sûra var, kübra var. Küçük kıyamet insanın ölmesiyledir. Hepimizin kıyameti ne zaman bilmiyoruz. Ölümümüz her an olabilir. Büyük kıyamet Onu da beklemekteyiz, ona iman etmekteyiz. Rabbim iman selameti nasip eylesin. Ahir akıbetlerimizi hayır eylesin. Estağfirullah. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. صدق الله العظيم. Habibim, sana kıyametten soruyorlar. Kıyamet ne zaman kopacak? Sen ne bilesin de bildiresin? Sen de kıyamet alametisin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. He? Çünkü buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bu'istu ene ve sa'atu kehateyni, ben kıyametle şu iki parmak gibi yan yana gönderildim. Yani yakın. Zaten ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra peygamber de yok. Onun için bundan sonra her an kıyamet beklenir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir zelzele olsa, bir rüzgar esse, bir fırtına olsa, bir kasırga olsa hemen camiye koşar, dua yapar. Allah'tan korkar, kıyamet kopacak zannederdi sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar Allah'tan korkar. Millet kıyametin kopacağını konuşmayı dahi terk ettiler. Bu hususta bahsetmeyi terk ettiler. İnşallah biz bu işi canlandıracağız. Bundan sonraki derslerimizde, önümüzdeki ay sohbetlerimizde sırayla inşallah Mehdi Aleyhisselam'ı bu gece konuşacağız inşallah. Ondan sonra Deccal Aleyhillâne'nin çıkışını konuşacağız inşallah. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın inişini konuşacağız inşallah. Ondan sonra Eşrat-ı Saat'ten, yani kıyametin küçük ve büyük alametlerinden konuşacağız inşallah. Günümüzü bilelim. Ve iman selametiyle Rabbimize erelim inşallah. Habibim, kıyametin son ne zaman kopacağının ilmi Rabbine aittir. Kimse bilemez ve bildiremez. Sen ancak kıyametten korkanı korkutursun. Sen ancak hakikati duyurursun. İşte önünüzde böyle bir hakikatler vardır diye bildirir. Onlar kıyameti gördükleri vakit sanki dünyada ya bir gün kalmışlar ya yarım gün kalmışlar gibi, dünya hayatları onlara çok az gelecek. Kaç senedir yaşıyorsunuz? Benim olmuş 31 sene, sizin kiminiz 60 sene, 80 sene. 1000 sene olsa, 2000 sene olsa ömrün, kıyameti 50.000 sene görünce, o şiddet, o dehşet görülünce, Mevla soracak, gâle kem lebithtum fil ardı adede sinin, dünyada ne kadar kaldınız? Bak şimdi buradayız, yarın ahiretteyiz. Bu kadar kolay ya. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمِنَا بَعْضَ يَوْمِنْ فَسَلَّا الدِّينَ. Ya Rabbi, bizim hesabımız bozuk. Tam sayamadık, sen yine sayanlara sor ama bize kalırsa ya bir gün kaldık dünyada ya yarım gün kaldık. 2000 sene yaşayan adam diyor ki yarım gün kaldık. Çünkü ahiret çok uzun. Yani mahşer çok uzun. Zaten cennet cehennem sonsuz. Dolayısıyla hayatımız fanidir. Bak şurada bir saat oturacağız, kalkacağız. Dünyaya aynı konduk, göçeceğiz. Aynı buraya geliş gidiş gibi. Nasıl geldiğinize inandınız, gittiğinizde inanıyorsunuz. Hah, böyle. Onun için hesaplı yaşayalım. Rabbimizi, Habibini sallallahu aleyhi ve sellem zikr üzere yaşayalım. Ahireti iyi düşünelim. Kıyameti iyi düşünelim. Resulullah'ın verdiği haberleri sallallahu aleyhi ve sellem iyi belleyelim ve öğrenelim. Bir hadis duymak için, bir ayet dinlemek için can atalım. Dünyanın ucunda olsa gidelim. Hiç geri kalmayalım. Eğlencelerden geri kalalım. Bu yoldan geri kalmayalım. İnşallah. Devam edelim bakalım. Önümüzde daha Rabbim ne dersler lütfedecek inşallah. Rahman. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopmadan evvel bir takım alametler beyan etmiş idi. Sahabe-i kiram, Hüzeyfetül Gıfari radıyallahu anh buyuruyor, bir kere Resulullah Efendimiz yanımıza çıka geldi. Biz aramızda müzakere ediyoruz arkadaşlarla, konuşup görüşüyoruz. Buyurdu ki, mâ tetedâkerûn, ne konuşuyorsunuz? Ulnâ nedikurussâ, dedik ki, kıyametten bahsediyoruz. Sahabe-i kiram o zaman kıyametten bahsediyor. Biz geldik kıyametin eşiğine, bana ne kıyametten diyoruz. He? Bizim işimiz ev yapmak, arsa almak, he? Para kazanmak, yemek içmek. Efendim? Yarın pazar nereye gideyim? Heh, oh. Halbuki belki ahirete gidecek haberi yok. Bu gece ölse yarın nerededir? Ey gidi insan! Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَقَبْ لَا عَشْرَ آيَاتٍ 10 tane büyük alamet görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. 10 tane büyük alamet var. Küçük alametler çok. İnşallah bunları bir ders yapacağız. Yani bu külliyedeki aylık sohbetimizin bir dersinde kıyamet alametlerini konuşacağız. Şimdi bu sadece bir tanesinden bahsedeceğiz. Hangisidir? Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurudur. Bu 10 büyük ayet, bunlardan en büyükleri Mehdi Aleyhi Rıdvan'ın çıkışıdır. Mehdi Aleyhissalatu Vesselam'ın zuhur edeceğini muhbir-i sadık, her haberi doğru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir. Bunu inkar eden kafir olmaz ama ehli sünnet ve cemaat mezhebinden haric olur. Yani sapık fırkalara dahil olur, ehli sünnetten çıkar ve fasık olur. Çünkü Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhuru Resulullah Efendimiz'in birçok hadis-i şeriflerinde müjdelenmiştir. Ve hatta İmam-ı Suyuti Hazretleri bu hususta eser yazmış ve sair alimler bu hususta eserler yazmışlardı. Ben tabi hepsinin teferruatına girecek vakit burada bulamıyorum. Ancak kısa başlıklar ve özetlerle onun hakkında malumat bu gece size vereceğim inşallah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet, bir de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle hadis-i şerifte geliyor. Bu hadis-i şerif İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Mace, yani Kütüb-i Sitte'nin sağlam kaynaklarında, 4 kaynakta İmam Ahmed ile beraber 5 kaynakta zikrediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمٌ لَطَظَّلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ ف۪ي رَجُلًا مِنِّي اَوْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ يُوَاطُوا اِسْمُهُ اِسْمِي وَاسْمُ اَب۪يهِ اِسْمِ اَب۪ي يَمْلَوُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا. Eğer dünyanın ömründen bir gün kalsa, kıyamet kopmasına bir gün kalsa, tek gün kalsa, yine de Allah-u Teala o günü uzatır, benim ehli beytimden, benden bir zatı dünyaya gönderir. Yani kıyamet kopmadan mutlaka o zat dünyaya gelir. Onun ismi benim ismime uyar, babasının ismi benim babamın ismine uyar. Yani Mehdi'nin adı nedir? Muhammed. Babasının adı nedir? Abdullah. Bir rivayet Mehdi'nin adı nedir? Ahmet. Babasının adı nedir? Abdullah. Yani Efendimiz gibi. Efendimizin adı nedir? Muhammed'dir, Ahmet'tir sallallahu aleyhi ve sellem. Babasının adı nedir? Abdullah. İkisi de uyacak. Şimdi bir adam çıktı mı piyasaya, ben Mehdi'yim, gel lan buraya sahtekar diyeceksin. Adın ne? Babanın adı ne? Bir defa tutmadı mı, baştan kaybettin diyeceksin sen. Hadi git işine. Mesela, ama siz bu kadar da bir şey bilmiyorsunuz, televizyona her çıkana Mehdi mi diye bana soruyorsunuz. Böyle şey olur mu, cahillik ya? Şimdi, isimler bu. Yeryüzünü adaletle dolduracak, yeryüzü zulümle, haksızlıkla, insafsızlıkla dolduktan sonra, dolduğu gibi Mehdi Aleyhisselam geldiğinde adaletle dolacak. Allah Allah. Ne zaman o zaman acaba? Ne tatlı bir mevsim yaşanacak? Daha demek geceler gebe neler doğuracak. Leyali habala yelidne külle garibe. Daha önümüzde çok hadiseler var, bizim bunlardan haberimiz yok. Yani dünyanın efendim yok olmasına, kıyametin kopmasına bir günde kalsa Allah Celle Celaluhu o günü diyor uzatır, yine Mehdi'yi yollar diyor. Mehdi'yi yollamadan kıyameti kopartmaz diyor. Hadis-i şerif budur. Bu hadis-i şerif sahih. Şimdi Hazreti Mehdi'nin nesebi, yani soyu hakkında Hazreti Abbas'ın evladından geleceği rivayet edilmiş. Hazreti Hasan'ın neslinden geleceği rivayet edilmiş. En doğru rivayet belki anne tarafı Abbas radıyallahu anh evladından gelirse de baba tarafı Hüseyin radıyallahu anh, Hazreti Hüseyin neslinden gelecektir. Yani Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinden. Mehdi aleyhissalatu vesselam imamların sonuncusu. Yani halifelerin sonuncusu. Mevla Teala Hazretleri her 100 senenin başında dini yenileyecek bir zat gönderir. İnna Allah Teala lebe'tu ala ra'si kulli 100 sene men yujaddidu li hadihi l-umme emra diniha. Resulullah Efendimiz buyuruyor, mühim bir hadis-i şeriftir. Sağlam bir hadis-i şeriftir. Allah her 100 senenin başında bu dini yenileyecek. Din eskimez. Yenileyecek ne demek? Öldürülmüş sünnetleri diriltecek, meydana çıkarılan bid'atları, uydurmaları yok edecek. Dini mübin İslam'ın aslını millete öğretecek bir müceddit, yenileyici ne yapar? Gönderir. Her 100 senenin başında. Bu isimleriyle bunlar bellidir. Her 100 senenin başında gönderilmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri hangi senenin başında gönderilmiş? 1000 senenin bitip ikinci 1000 senenin başlayışına gönderilmiş. Onun için ona ne deniyor? Müceddidi el-Fisani, ikinci binin müceddidi. Birinci binin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiş. İkinci binin başında İmam-ı Rabbani Hazretleri, Ahmed el-Faruki Hazretleri gönderilmiştir. Bu aralarda her 100 senenin başında 100 senelik bir müceddit gönderilmiştir. Mesela şimdi neredeyiz? Hangi asırdayız? 15. asrın başındayız. Hicri 1417 ne eder? Demek ki 1400 senede 14 müceddit geçmiştir. Bu 15. müceddit bu 100 senenin başında yine dünyada mevcuttur. Bugün dünyada şeriatla en çok kim amel ediyor? Sünneti kim yaşatıyor? Kılı kırk yararcasına şeriatı, sünneti, dini kim muhafaza ediyor? Hangi alim, hangi şeyh, hangi veli? İşte o 100 senelik müceddittir. Yüzün başında şu dönemde rastlayan, bu 100 senenin başında rastlayan bu bulunur. Yalnız tabii bir kişi olması da mecburiyeti değildir. Yani Mehdi Aleyhisselam gibi değil. Bu mücedditler çok olabilir. Türkiye'de felanca olur, Suudi Arabistan'da fişmanca olur, Hindistan'da şu zat olur, Pakistan'da bu zat olur. Yani bütün dünyada şeriatı sünneti yaşatan zatlar olabilir. Tabii bunlara ne denir? Bu 100 senenin başında gelen mücedditler denir. Ama yine bunların da nesi vardır? En başı, Kutbul Aktab, bütün evliyanın reisi bir tanedir. O dünya üzerinde tektir. Allah-u Teala ona bizi inşallah kavuşmayı nasip eylesin. Şimdi bu hadis-i şerife göre her yüzün başında imamlar gelecektir. Son imam Mehdi aleyhissalatü vesselam'dır. Ondan sonra zaten kıyamet gözükmüş olacak. Mehdi aleyhissalatü vesselam hakkında da şöyle duyabilirsiniz. Mesela felan zat geçmişlerden Mehdi idi. Bundan sonra Mehdi gelmeyecek diyen gruplar vardır. Şimdi Türkiye'de öyle cemaatler vardır. Bunlar diyorlar ki falan alim vefat etmiş, Mehdi idi diyorlar. Falan gavur da gebermiş, deccaldı diyorlar. E ne oldu bu sefer? Mehdi de gitti, deccal da bitti. E kıyamet nerede diyoruz biz de o zaman? Hala yaşıyoruz yani. Bu kardeşlerimiz yanlış itikattadırlar. Hadis-i şeriflere zıt düşen bir inançtadır. Ehl-i sünnette bu itikat uygun değil. Ancak Kendine şunu söylüyoruz. Bu her 100 senenin başında müceddit gönderilir. Ve bir de Deccal'la Mehdi'nin umumi manası vardır, bir de hususi ismi vardır. Mesela umumi manada Mehdi ne demektir? Hidayete erişmiş, insanları hidayete eriştirecek manasına gelir. Bu manada Mehdi çoğaltılabilir. Nasıl? Mesela hadis-i şerifte çoğaltıyor Deccal'ları. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, اَلَا اِنَّ بَيْنَيْدِي سَاَةِ دَجَاجِلَ Kıyamet kopmadan evvel bir takım Deccal'lar türüyecek. Bir Deccal demiyor. Takım deccallar. Kimdir onlar? Ve humuleyn ve cülmudillûn. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran önderler ve liderler ve yöneticiler ve devlet reisleri. Hangileri insanları şeriattan, sünnetten saptırıyorsa deccal odur. Şimdi bu itibarla mesela bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyuruyor İnne beyneydi saati kezzabin fahzeru. Kıyamet kopmadan evvel bir takım sahtekarlar türeyecek, onlardan sakının. Bunlar kıyametin küçük alametleri. Çıkıyor mu bunlar? Her gün çıkıyor televizyona bir tane, boy boy. Aradığınız kadar. Seçal bedava. Evet, her türlü deccal çıkıyor. Her gün bir tane. Bir gün biri çıkıyor konuşuyor, bir gün biri çıkıyor Mehdi'nin, bir gün biri çıkıyor. Bir hadis-i şerifte yine buyuruyor, innehum deccalune kezzabune gariben min selazine kulluhum yez'umu ennehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Deccallar kaç tanedir diyor, kıyamete yakın 30 tane deccal çıkacak, hepsi de ben Resulullah'ım iddia edecek. Yani peygamberlik iddia edecek. Kaç kişi çıkacakmış? 30 tane. Bunlardan 3-5-10 duyuldu, daha da kim bilir vardır. Mesela bir Reşat Halife dedikleri gebermiş, bu peygamberlik iddiasındaydı bu zındık, Amerika'da türedi gitti. Daha böyle niceleri çıktı. Geçen bir tane çıkmış, bizim rahmetli Göktaş var idi, Süleyman Efendi ağabeyimiz, onu da çok severdik yani, ehli sünnet müdafii bir insan idi. O böyle baston elinde dolaşırdı. Nerede bir zındık var onun kafasına vurur. Gider ondan uğraşma. Birkaç kere de dayak yedi o zındıkların müritleri de var etrafında biliyor musun? Vay ne yapıyorsun falan. Ne yapsın Allah rızası için bu yolda mücadele ediyordu. Herifin biri peygamberlik gitti. Telefonunu alıp arıyordu onu. Ulan diyormuş. Öyle derdi bana. Arıyorum diyor ki hocam sen peygamber misin? He. Lan Allah senden başka adam mı bulamadı sahtekar? Falan. Bir hakaret falan, ondan sonra gider yanına, gel bakayım buraya sen ne mucizen var, neyin var? Ama tabii burada mesele o onları rezil etmek için gidiyor. Şimdi bizim millet öyle avanak ki, adam peygamberimiz de bizim millet ne göstereceğim bana diye. Yani merak ile ederek gidiyor. İşte tehlike burada. Mesela televizyonda biri bir şey söylüyor, hemen ertesi gün bizim cemaat bile kafası bulanmış vaziyette soru soruyor. Diyor ki böyle bir şey var, nasıldır, doğru mudur, asıllı mıdır, asılsız mıdır? Ya nasıl sen bunu sorarsın? İmam-ı Azam Efendimiz'e dediler ki bir adam çıktı ben peygamberim iddia ediyor. İmam-ı Azam Efendimiz'e buyurdu ki eğer biriniz ona giderseniz de derseniz ki bir mucizen varsa gösterir misin derseniz siz de kafir olursunuz dedi. Niçin kafir olursunuz? Mevla buyuruyor ki Hatem-i Nebiyyin Muhammed'in peygamberlerin sonuncusudur sallallahu aleyhi ve sellem. E sen şimdi kalkıp da adama mucize göster deyince gösterirse inanacak mısın yani? Demek başka peygamber mi var? Efendimiz sonuncudur. Tabi İsa aleyhisselamın inmesi ayrı bir mesele. İsa aleyhisselam inecek mi gökten? İnecek ama onu konuşacağız. O zaten geçmiş peygamberdir. O yeni peygamber olmadı ki. O ayrı bir konu. Şimdi onu bir ders yapacağız. Demek istediğim böyle zındıklar türer. Böyle sahtekarlar türer. Sen kalkıp ona bir şey göster dersen ne olursun? Sen de kafir olsun. Niye şüphen mi var? Peygamberden sonra peygamber gelmeyecek. Zındık dolu. Adam peygamberliğini iddia etmiş. Padişah çağırtmış. Yahu demiş sen peygamberlik iddia etmiş. He. Ne hünerin var demiş. Hemen öyle bir vahiy geldi mi demiş. Hemen bir şey gelmez demiş. Şöyle biraz istirahat edelim, yiyelim, içelim sarayda. Ondan sonra bakalım Allah ne gönderir. Öyle mi? Koy senin şunu demiş bir odaya. Yemek içmek diz boyu. Bakalım ne koy. Kral onu unutmuş biliyor musun padişah? Bir gün iki gün ulan çağırın şu herifi ya. Yedi içti bedava ne yapıyor? Gelmiş. Geldi mi bir vahiy? Demiş hala hazırda bir şey yok. E git tamam biraz daha istirahat et. Birkaç gün daha herif bedava yatıyor saray. Neyse gelmiş geldi mi? Geldi demiş. Ne geldi? Buyuruldu ki demiş. Ey Habibi Zişanım tam yerini buldun hiç kıpırdama. Senin gibi zındığa öyle vahiy gelir. Ne gelecek sana vahiy? Şeytan geldi dedi yerini buldun. Tamam yat aşağı. Ne olacak? Herife diyor mucizen var mı? Var. Ne olacak? Çağırayım şu ağacı gelsin. Çağır da gelsin. Bağır bağır ağaç gelmez. Rezil oldu, kalkmış diyor ki biz tevazulu adamlarız canım, o gelmese biz gideriz. Fark etmez yani, ne kaybedeceksin ki zaten sahtekar olduktan sonra? Kaybedeceğin bir şey yok. Çık ortaya, belki bir kişi sana uyar, birisini saptırırsın yani. Senin karı ne olur? Deccal değil misin? Mesele bu. Bak 30 tane deccal çıkacak, hepsine diyor ben peygamber. Haşa ve kella. Şimdi efendim kardeşlerim, deccallar çok olduğu gibi mehdiler de çok olur. Nasıl çok olur? Bir adam Allah'ın dinini yayıyor, şeriatı yaşatıyor, sünneti yaşatıyor, ihya ediyor, bidatları öldürüyor, yani İslam'a hizmet ediyor, insanları hidayete erdiriyor, içki içenleri, kumar oynayanları, zina edenleri, faiz yiyenleri tevbeye davet ediyor, efendim hidayete vesile oluyor. Böyle alim, müttaki, ilmiyle amil, muhlis, ihlaslı insanlara ne denebilir? Mehdi denebilir. Ne gibi? İşte böyle ben peygamberim, şuyum buyum diye çıkan zındıklara deccal dendiği gibi. Hani milleti şeriattan ayıranlara ne denir? Deccal denir. Milleti Allah'ın dinine getirene ne denir? Mehdi denebilir. Ama bu umumi lafızdır. Yani ne demek? Umumi bir manadır. Yani saptıran manasında, yola alan manasında. Mehdi ne manada? Yola alan. Deccal ne manada? İnsanları Allah'ın yolundan çıkartan. Bu umumi bir manadır. Ben bunu kabul ederim. Mesela falan alim efendim Mehdi midir? O manada Mehdi diyebiliriz. Mesela geçmiş büyüklerimizde İmam-ı Azam Efendimiz de Mehdi'ydi, İmam Şafii Efendimiz de Mehdi'ydi, İmam-ı Rabbani Mehdi'ydi. Bugün Türkiye'de mesela alimler, veliler, şeyhlerimiz, üstadlarımız Mehdi manası, o manada Mehdi'dir. Niçin? Yüz binlerce insanı tevbeye davet ediyor, Allah'ın yoluna getiriyor, tamam. Ama bir Mehdi var ki Resulullah onu işte bu hadislerde zikrediyor. Adına kadar, babasının ismine kadar, sıfatlarını, hilyesini, şemailini, kaşını, burnunu bile tarif etmiş. O Mehdi hangisidir? İşte o Efendimizin neslinden gelecek son Mehdi'dir. Esas Mehdi odur. Onun karşısına çıkacak, yani ondan harp edecek olan asıl deccal da bir tanedir. O da hadis-i şeriflerde beyan edilmiş, ismi, hali, vasfı, şekli, onları da anlatacağız inşallah. Şimdi sen dersen ki efendim falan alim Mehdi'ydi, falan gavur da deccaldı, onlar öldü gitti, o zaman dünyanın sonu gelmesi lazım, biz hala yaşıyoruz. Yani bu ne olur? Yanlış olur. Hangi grup böyle bir fikirdeyse tevbe etsin. Bu ehli sünnete uygun değildir. Ancak hakiki Mehdi'yi biz burada hadis-i şeriflerle tarif edeceğiz. Alametlerini de inşallah beyan edeceğiz. Şimdi burada Mehdi Aleyhisselam'ın vasıflarından beyan ediliyor. Antakya'dan, bu bizim Türkiye'dedir Antakya, meşhur bir şehirdir o. Yani Kur'an'da da çok geçiyor. Antakya'dan Tevrat ve İncil'in aslını, bir rivayet Şam-ı Şerif'teki dağlardan Tevrat'ın, İncil'in aslını, yani değiştirilmemiş Allah'tan inen şeklini Mehdi Aleyhisselam ne yapacak? İstihraç edecek, çıkartacak, bulacak ve Yahudileri Tevrat'a davet ettiğinde birçok Yahudi cemaatleri Mehdi Aleyhisselam'a iman edecektir. Yani Yahudilerden birçoğu da inşallah kıyamet kopmadan Mehdi Aleyhisselam zamanında İslam'ı kabul edecekler inşallah. Bu da bir müjdedir. Ve yestekricül künuz, diğer bir vaatte Mehdi Aleyhisselam hazineleri, defineleri çıkartacak. Yeryüzünün neresinde gizli hazine var, gizli define var, onların yerini Mevla'nın bildirmesiyle çıkaracak. O hazineler Allah yolunda harcanacaktır. Ve Türk şehirlerini, Türk diyarlarını, yani bu İstanbulları, bütün işte Acem diyarını, işte efendim Buhara, Özbekistan, bütün Türk vatanlarını da fethedeceği, Mehdi Aleyhisselam'ın fethedeceği elhamdülillah bizim için nedir? Müjdelerdendir. Özellikle Türk diyarı diye geçiyor. Türk şehirleri. Yani demek İstanbul'a da, İstanbul'umuza da ayağı değecek inşallahurrahman. Mehdi Aleyhisselam bütün Türk diyarlarını fethi müyesser olacaktır inşallahurrahman. Şimdi ulema buyurdular ki Mehdi Aleyhisselam sünnet üzere çarpışacak. Yani Resulullah'ın sünnetini yaşatmak için harp edecek, cihad edecek. Hangi bir sünnet terk edilmiş mutlaka o sünneti ne yapacak? Yaşatacak, ihya edecek, ikame edecek. Hangi bir bid'at, uydurma, dinden olmayan, dine sokulma bir şey varsa onu da ne yapacak? Defref edecek, kaldıracak. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında kaddesallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman Medine'nin en büyük alimi karşı gelecek. Medine'de Resulullah'ın mescidinde imamlık yapan en büyük alim, işte bu Vahabiler var ya, bunlar da devam ediyor tabii, şimdi bu Vahabilik gidiyor. Bunlar Mekke'de Medine'de şu anda imamlık yapıyorlar. Bu Vahabi sapıkları. Medine'nin en büyük alimi diyecek ki bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor diyecek. Mehdi için bak. Niçin? Çünkü bid'atları, uydurmaları din namına tutmuş, hakiki sünnetleri terk etmiş olduğu için dini bid'attan ibaret olmuş. Mehdi Aleyhisselam da bid'atları kaldırmaya çalışınca dinimiz elden gidiyor diye bağıracak. Ve Mehdi Aleyhisselam onun kafasının uçurulmasını emredecek ve Medine'nin en büyük alimi Mehdi Aleyhisselam'ın emriyle gebertilecek. Düşünün. Bu da mektubatta aynen böyle zikredilmektedir. Bugün hakikaten Mekke Medine'de öyle adamlar var, alim, imamlığa geçip namaz kıldıran adamlar, kafası kesilmektedir adamlar mı? Adam ne diyor? Peygamber ölmüştür diyor, benim bastonum diyor peygamberden daha çok iş görür diyor. Vallahi böyle söylüyor, en büyük alim geçinen adam. Bu baston diyor peygamberden çok iş görür, niye peygamber ölü diyor, baston hiç olmazsa iş yapar diyor, bak. Medine'de namaza geçiyor imamla, peygambere selam vermeden, omzunu böyle dönmeden, yüzüne dönüp de selam verip durmadan direkt manerip geçiyor. Sanki kimin huzurundan geçiyor belli değil. O ölmüş diyor, ondan fayda gelmez. Haşa ve kella. Onun için yani şu anda bile bu Vahabiler, bu Deccallar Mekke Medine'de dolmuştur. Ama tabi Mehdi Aleyhisselam zamanında bunların hükmü sönecek inşallah. Ama Allah Mehdi Aleyhisselam'dan da evvel ehli sünneti haremeyne muhteremeyne hakim eylesin inşallah. Amin. En büyük duamız. Mekke Medine'miz Vahabilerin elinde olması bizim için çok büyük bir efendim üzüntü vesilesidir. Mehdi Aleyhisselatü Vesselam haçları kıracak, bütün putları devirecek inşallah. Bir tane put heykel kalmayacak. Ve bütün hınzırları, domuzları gebertecek, dünyada domuz bırakmayacak. İsa Aleyhisselam'ın hakkında da aynı hadis geliyor. İsa Aleyhisselam da haçları kıracak, putları devirecek, hınzırları katledildi. Ve Müslümanlara eski birliklerini, beraberliklerini, nimetlerini, devletlerini Mehdi Aleyhisselam yeniden iade edecek. Ey Allah'ım! Ne diyelim şimdi? Tabi Allah'a Celle Celaluhu diyecek bir sözümüz, razıyız ya Rabbi senden, ama Resulullah'ın zamanına erişemedik. Peygamberimizi göremedik. Sahabe zamanını göremedik. Şu Osmanlı yakın tarihimizde İslam'ın devletini bile göremedik. Ne kadar mahrumuz ya. Öyle bir zamana geldik ki aman ya Rabbel Alemin. Şeriattan, sünnetten eser kalmadı. Yani öyle bir zamana geldik. E şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Ne diyelim ya, yüzümüz de yok ama yalvaralım. Ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ya hayran fatihin. Habibini göstermedin, sahabeyi göstermedin. Geçmiş büyüklerimize kavuşamadık. Hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'a kavuştur bizi ya Rabbel Alemin. Göster bize ya Rabbel Alemin. Gönder bize ya Rabbel Alemin. İnandır bizi ya Rabbel Alemin. İnkar etmekten muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya efendim kardeşlerim, bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Ya Yahudiler öyle oldu. Yahudiler Efendimiz gelmeden devamlı ah Muhammed gelse sallallahu aleyhi ve sellem, ah Muhammed çıksa, Tevrat'ta müjdelenen efendim o nebi ne zaman gelecek, ahir zaman peygamberi gelsin, putperestlerle harp edeceğiz efendim, Nasara ile harp edeceğiz. Yahudiler öyle beklediler. Efendimiz ne zaman çıktı, en evvel kim inkar etti? Yahudiler inkar etti. Niçin? Araplardan gönderilmiş, Yahudilerden gönderilmemiş diye. Allah Allah. Sipariş üzerine mi gönderilecek? Mevla kimden isterse ondan gönderecek. Ne burada estaizu billah? Felemma ca'ehum ma'arafu karubih felanetullahi alel kafirin. Sadakallahu azim. Ne zaman bekledikleri peygamberim geldi. Yahudiler ne zaman harp yapsaydı Tevrat'ı açarlar. Tevrat'ta Efendimizin nesi var? İsmi var, şekli var, hepsi yazıyor. Parmaklarını o ayete koyarlar. Ya Rabbi, Tevrat'ta göndereceğini müjdelediğin şu ahir zaman peygamberi hürmetine bizi düşmanlarımıza galip eyle dedikleri zaman mutlaka yardım gelir, Efendimizin hürmetine galip gelirlerdi. O kadar bekliyorlardı ha. Ne zaman tanıdıkları, bildikleri Resul geldi, en evvel onlar küfretti. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin üzerine olsun. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden, Mehdi Aleyhisselam geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek. Bak Mehdi'yi bekliyoruz, bekliyoruz diyenler, bir de Mehdi Aleyhisselam çıkacak, bakacak herifin işine gelmeyecek. Maddesine dokunacak, menfaatına dokunacak. He, bugün çok dini cemaatler var, dini liderler var, sünnetten, şeriattan uzak. He, kendilerini hak yolda bilenler var. Mehdi Aleyhisselam bunlarla pek barışık olmayacak. Şeriatı, sünneti yaşattığı zaman bunlara dokunacak o. İşte o zaman çok varı, bu sapıktır, dinimizi kaldırmak istiyor, Medine'nin alimi dediği gibi diyecekler. Ama hepsi helak olup gidecekler. Allah bize beklediğimiz Mehdi'yi gönderdiğinde inanmayı nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi biz ölecek olursak nesillerimizden ona asker nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu cemaat Mehdi Aleyhisselam'ı dinlemek için, onun alametlerini, onun hallerini duymak için şu mübarek gecede kadın erkek geldiler ya Rabbi. Bu cemaat özellikle Mehdi Aleyhisselam'ı beklemektedirler. Sen fazl-ı kereminle bu cemaattan bizden öleceklerimiz varsa, ki Mehdi Aleyhisselam gelmeden belki birimiz de kalmayız, onu da bilmiyoruz. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ruhlarımızı diri olarak ona manen yardım edenlerden eyle ya Rabbi. Çünkü Allah yolunda ölenlere ölü demeyin, asıl diriler onlardır ayetine göre. Eğer Allah yolunda şeriat sünnet uğrunda yaşayıp ölebilirsek, bu bekleyişle, bu aşkla, bu imanla ölebilirsek ruhlarımız mahrum olmayacak. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Eshab-ı Kehf kaç sene evvel öldü? Binlerce sene evvel Eshab-ı Kehf. Ama Eshab-ı Kehf Mehdi Aleyhisselam'a ne olacak? Asker olacak. Aynen dirilecek, Mehdi ile harp edecek. Eshab-ı Kehf ya Tarsus'taki mağarada veyahut Maraş Afşin'deki mağarada birkaç rivayet var. E Allah kadir, evet bizim bedenlerimizi diriltsin demiyoruz. Çünkü dursun. Yani eğer Mehdi Aleyhissalatu Vesselam evet bizim bedenlerimiz dirilsin de Mehdi ile harp etsin desek, Mevla'dan böyle bir şey istememiz uygun olur mu? Olmaz. Niçin uygun olmaz? Çünkü Mevlana bu Estaizu billah ve la ta'tedu innehu la yuhibbul mu'tedin. Dua yaparken haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Haddi aşmak ne demek? Ya Rabbi beni göklere çıkart da bir ne var ne yok göreyim. Böyle dua olur mu? Şimdi mesela ben dua edeyim. Ya Rabbi biz Mehdi'den evvel ölürsek bizi dirilt de kaldır da Mehdi'ye asket. Böyle dua olur mu şimdi? Mahşerden evvel dirilmeyeceğimizi bilmiyor muyuz? E tamam. Şimdi duanın usulü var. Allah'tan istemenin usulü var. Edebi var. Nasıl dua ettik? Ya Rabbi sen buyurdun ki Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Asıl diriler onlardır. Tamam. Biz de diyoruz ki bizi bu yolda yaşat. Bu yolda öldür. Senin yolunda anevi diri olan dostlarının ruhlarına katar. Mehdi Aleyhisselam çıktığında bizim de ruhlarımızı haberdar eyle ya Rabbi. Şimdi bu duaya amin denir mi? Oo, bu duaya tam amin denir ve bu cemaat kazandı elhamdülillah. Burada bu gece bulunanlar bu duaya kavuştu. Diğer gelemeyen cemaatler bunda üzülsünler. Çünkü bu cemaat her zaman bir araya gelip böyle dua nasip olmaz. Mevla bize nasip etti. İnşallah bu aşkla yaşarız, bu intizarda ölürüz ve böylece ruhlarımız manen diri olur inşallah. Evet. Efendim kardeşlerim, Mehdi Aleyhisselam ne yapacak? Müslümanlara ülfetlerini, nimetlerini, devletlerini yeniden iade edecek. İslam devleti kurulacak, bütün dünyaya hakim olacak. Evet, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu günler gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? İnne hâdeddîn ve edhulu alâ mâ edhulu aleyhilleylu ve nehâr. Şu din-i mübini İslam, gecenin girdiği her yere girecek, gündüzün girdiği her yere girecek. Geceyle gündüzün girmediği bir yer var mı? O halde İslam'ın girmediği bir yerde kalmayacak inşallah. İslam her yere hakim olacak. Biz o günlerin hazırlığındayız. Yani biz o günler için çalışıyoruz. Bu külliyeler onun için yapılıyor. Bu camiler onun için yapılıyor. Bütün Müslümanlar dünyada o günleri bekliyor. Ama ölürsek de Allah ne yapacak? Niyetimize göre bize muamele edecek. Bizim niyetimiz neydi? Buydu. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti nedir? Amelinden hayırlıdır. Elhamdülillah. Bu ne büyük müjdedir. Rabbim himmete bakıyor. Niyete bakıyor. Rabbim amele bakmıyor. Amel tamam, amele bakıyor. İyi niyetle kötü iş yapsan o niyet geçerli olur mu? He? Efendim buğday çıksın diye arpa ek. Ne çıkar? Arpa çıkar değil mi? Ondan sonra efendim sordukları zaman ya ben buğday niyetiyle olmaz. Şimdi sen efendim ne iç? İçki iç. Ne niyetle içki içtin? Ya üzüntüm gitsin diye içki içtim. Ne günahı var? E kardeşim olur mu, ne günahı var? Sen şimdi kötü bir haramı iyi niyetle yapsan olmaz. Ama sen ne yaptın? Efendim iyi bir niyet yaptın. Ne niyeti yaptın? Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorsun. Ya Rabbi o çıkarsa ona asker olacağım. İslam'ı, dünyaya hakim etmek için cihadın. Niyet yaptın. Ömrün yetmedi. Ertesi gün öldün. E şimdi Mehdi Aleyhisselam çıktığında Allah seni mahrum eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Hadis-i şerife göre yapamasan da o niyetle Rabbim seni mecbur eder. Sevabını ihsan eder. İnşallahurrahman. İslam'ın ülfeti, Müslümanların nimeti inşallah birlik beraberlik içerisinde ehli sünnet ve cemaat bütün dünyada birleşecek. Ve İslam düzeni öyle kurulacak, dünyada şirkten eser kalmayacak. Bir tane gezen gavur kalmayacak. Şu Allah'ın mülkünde bir kafir kalmayacak. Ya ne temiz olacak dünya, leşlerden kurtulacak ya. Ne temiz olacak. O zaman yaşanılacak zamanmış ya. O zaman zamanmış ya. Tam yaşanılacak zamanmış ama biz şimdi geldik, ama bizim de şimdi gelmemizde nesi var? Fazilet var. Niçin? Zorluğa göre ne var? Ücret var. Bugün biz en zor zamandayız. İslam şeriat Müslümanların efendim darmadağın olduğu bir zamandayız. Ama onun için ecrimiz büyük olacak inşallah. Ne takdirde? Ne takdirde? Şeriattan, sünnetten, ehli sünnetten ayrılmazsak, taviz vermezsek, yolumuzu, hak bildiğimiz yolu ihya edersek, yaşatırsak, ne kadar tenkite, ne kadar efendim kınamaya, bu yolda hapse, cezaya efendim katlanırsak o kadar ecrimiz büyük olacak inşallah. Hatta belki Mehdi Aleyhisselam zamanında bulunanlardan daha da faziletli olabiliriz. Niçin? Çünkü Mehdi Aleyhisselam zamanında hak zahir olacak, İslam galip olacak, Müslümanlar İslam'ı kolay yaşayabilecekler. Ama bugün bizim zamanımız zor zamandır. Onun için bu zamanda bu yolda olmak, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem "Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti fele ve ümmiyeti şehit." Ümmetimin bozulduğu zamanda yolumdan gidenlere 100 şehit sevabı var. Hadisinin müjdesi bu zamana aittir arkadaşlar. El mütemessiku bi sünneti inde fesadi ümmeti. Ümmetimin bozguna düştüğü zaman. Bugün ümmet nerededir? Salahta mıdır? Hayır, fesattadır. Bugün ümmet bozgundadır. Bugün ehli sünnet darmadağındır. Bugün dünyada bir İslam-ı şeriatı yaşayan tek bir İslam devleti gösterebilir misiniz? Tam manada yaşayan bir tane gösteremezsiniz. Adını İslam takan var ama baktığın zaman icraatta şeriat sünnet yok. Onun için bu zamanda el kaimune yevme idin bil kitabi ve sünneti, Kur'an'la sünnetle yaşayanlara ne var? Lev mecru hamsine sıddika. 50 sıddık mükafatı var. 50 sıddık. Yani Ebu Bekir sıddık nasıl peygamberden sonra makam sahibi sıddıklık? Dediler ya Resulallah, bizim içimizdeki sıddıklardan mı, o zamanın sıddıklarından? Kâle lâ bel minküm. Sizin içinizdeki sıddıklardan 50 sıddıka da sevap alır dedi. Allah Allah. Niçin ya Resulallah? İnnekum tecidûne alel hayri âvâne. Siz hayır yolunda çok yardımcı bulacaksınız, onlar sahipsiz kalacak dedi. Hakikaten biz bu zamanda ne kaldık? Yardımcısız kaldık, sahipsiz kaldık. İslam'ı yaşayayım diyorsun, anan karşı gelir, baban karşı gelir, kiminin karısı karşı gelir, kiminin kocası karşı gelir, kiminin oğlu kızı karşı gelir. Yani herkes yaralı bereli, kimse bir şeriatı evinde, ocağında, dükkanında ne yapamıyor, tam bir yaşatamıyor yani. Öyle bir zor zamandayız. Sanki ateşin közünü elinde tutan gibi, Resulullah Efendimiz buyuruyor, o zamanda nasıl yaşayacaklar? Ateş közünü elinde tutan gibi. Yani bıraksa sönecek, tutsa eli yanacak. Yani hakikaten bugün şeriatı sünneti bıraksak Allah muhafaza imanımızın nuru sönecek. E şeriatı sünneti yaşayalım dediğimiz zamanda da elimizi yakıyor. Yani ne demek elimizi yakıyor? Hani diyorlar ya el yakıyor hani. Pahalı. Yani İslam'ı yaşamak bugün zor ve pahalı, kıymetli. Herkesin yapacağı bir şey değil. Bak bugün hepsi ben Müslümanım diyor. Ama sünnet-i seniyeye uymaya geldiği zaman da aman onun zamanı değil, bunun zamanı geçti, bunu yapmasan da olur. Ne yapıyor? Şeriatı sünneti pirinç ayıklar gibi ayıklıyor, Allah muhafaza etsin. Bundan dolayıdır ki dikkat edelim. Bugün Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Ama biz bugün eğer şeriat-ı sünneti tam yaşayabilirsek, yaşama hakaret edebilirsek, Mehdi Aleyhisselam'a kavuşanlardan daha büyük adam oluruz inşallah. Yani Allah bize büyük faziletler verdi. Zor zamandayız, kötü zamanda geldik ama ecrimiz ona göre büyüktür inşallah. Yani bunda bizim bir kaybımız yok. Ama tabii zararımız nerede var? Bu zor ortamda çoğumuz taviz veriyoruz. Çoğumuz sünneti yaşayamıyoruz. Engeller karşısında dayanamıyoruz, direnemiyoruz. İşte burada Allah'tan yardım istiyoruz. Ya Rabbi, sen bize hangi devirde, hangi dönemde, hangi çevrede, hangi muhitte, hangi ortamda olursak olalım, şeriatını, sünnetini yaşama gücü ver ya Rabbel Alem. Amin. Zerre kadar taviz verdirtme ya Rabbel Alem. Amin. Ayırtma bizi ya Rabbel Alem. Amin. Amin. Şimdi Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir takım alametleri anlatılacak. Mehdi Aleyhisselatü Vesselam zuhur etmeden evvel, yani çıkmadan evvel hadis-i şeriflerde ve rivayetlerde bir takım alametler zuhur edeceği beyan edilmiştir. Bunların başında ne gelir? Küsufuş şemsi vel kameri. Güneş tutulmasıyla ay tutulması. Bunların zamanı nasıldır? Evvela ulema buyuruyorlar ki, mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunu zikrediyor. Görmüştüm. يَنْكَسِفُ الْقَمَرْ اَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانٍ وَالشَّمْسُ لَيْلَةً نِصْفِ. Ramazan'ın ilk gecesi, Ramazan aylarını takip edin. Yani yaşarsanız, hangi Ramazan yaşarsanız, belki içimizde 50 sene daha yaşayacak adam olur. Çocuklar var, inşallah uzun ömürlü olurlar. Ha, takip edin, her sene Ramazan bir. Ramazan'ın ilk gecesi ay tutulacak. Tutulduğu zaman. Aynı Ramazan'ın 15. gecesi de, yarı gecesi, 15. gecesi güneş tutulacak. Bu nedir? Harikuladeliktir. Niçin harikuladeliktir? Çünkü aynı ayda ay ve güneş tutulması, bu şimdiki hesaba göre mümkün mü? He? Bu bilim adamları var ya, bu kilim adamları. Bunların hesabına göre bu anda dünyada aynı ayda başında ay tutulsun, ortasında güneş tutulsun olur mu? Bugünkü bilim adamlarına sorsanız böyle bir şey olmamış. Ve bu zamana kadar hakikaten olmamıştır. Bundan sonra da efendim olacak bir şey değil. Ancak ne zaman olacak? Mehdi Aleyhisselam çıkacağı ay olacak. İşte bu nedir? Mucizedir. Harikuladeliktir. İlk gece ne tutulacak? Ay tutulacak. 15. gece ne tutulacak? Güneş tutulacak. Birinci alamet bu, zikrediliyor. Ondan sonra ve Necmü'den bir kuyruklu yıldız zuhur edecek. Bu da mektubatta da geçmektedir. Kuyruklu yıldızda da şöyle rivayet edilmektedir. Hatta bir rivayete göre güneş tutulması, ay tutması hakkında 3 gece peş peşe ay tutulacağı rivayet ediliyor. 3 gece peş peşe. Bu da rivayet edilmiş. Meşrik'te doğu tarafında bir yıldız, kuyruklu yıldız zuhur edecek. Ay nasıl parlak? Ay gibi parlaklık verecek dünyaya. Öyle bir kuyruklu yıldız zuhur edecek. Böyle iki ucu sanki birbirine değecek gibi, böyle kuyruğu eğilecek. Sanki iki ucu kenarı birleşecek gibi olacak. Öyle bir parlak kuyruklu yıldız da zuhur edecek. Kimden evvel? Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'dan evvel. Bu da zikrediliyor. Bunların hepsi hadis-i şeriflerde geçiyor. Ondan sonra ve zulmetü, bir karanlık zuhur edecek. Artık tarifi burada tam yapılmamıştır. Demek ki siyah bulutlar halinde veya neyse bir karanlık, büyük bir karanlık o Mehdi Aleyhisselam'dan evvel zuhur edecek. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla beraber o karanlık kalkacak Allah'ın izniyle. Ramazan-ı Şerif'te, o sene Ramazan-ı Şerif'te bir ses duyulacak. Tabii bu sesi bütün insanlar duyacak. Gökten bir münadi bağıracak. Gökten bir münadi bağırdığı zaman herkes duyar mı? He? Gökteki ayı herkes görüyor mu dünyada? Ha, gökten bir münadi bağırınca ne olur? Herkes duyar. Ne diyecek? Eyyühen nâs, ey insanlar! Bak bu sesi herkes duyacak. İnnallâhe kata ankumul cebbârîne vel münâfikîne ve eşyâhum. Allah zalim, zorba, dinsiz, kafir, münafık, ne kadar devlet reisi, bu sesi herkes duyacak. İnnallâhe kata ankumul cebbârîne vel münâfikîne ve eşyâhum. Allah zalim, zorba, dinsiz, kafir, münafık, ne kadar devlet reisi, yönetici, gavur var ise hepsinin kafasını koparttı. Bitti artık onların devleti, mülkü, hükmü söndü. Ve vellâküm hayra ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Size ümmeti Muhammed'in en hayırlısını hakim olarak yolladı. Kimi? Mehdi aleyhisselamı. Felhakû bi Mekke'te feinnehul mehdiyyû. Çabuk gidin Mekke'de kavuşun. Mekke'de Mehdi zuhur etti. Evet, o Allah Resulü'nün halifesidir. Bu sesi insanlar duyacak. Birisi geçenlerde Mehdi'lik iddiası ediyordu da beni bir karşılaştırmışlardı ondan seneler evvel. Dedim ona ki sen çok zorlanma. Millet bana niye inanmıyor? Ben Mehdi'yim, niye peşime kimse gelmiyor? Ve gelen giden vardı yine 5-10-20-50-100 kişi, hem de hep zenginlerin çocuklarını kandırdı. Nerede zengin çocuğu var, nerede böyle efendim onları karıştırdı, birbirine nikah etti, bir şeyler etti, başlarını açtırdı, namazı 3 vakte indirdi. Aman ya Rabbel Alemin, öyle bir meşhur bilmem ne hoca dediler, çıktı gitti, ne olduğu belli değil. Bu herif, ben görüştüğümüzde dedim ki, sen dedim o zaman, şimdi baktım ki kendini şartlamış. Mehdi Mekke'de çıkacak diyorum, bir rivayet İstanbul'da çıkacak diyor. Zorluyor ki yani o çıksın yani kendin. Dedim bana bak, zayıf uydurma rivayetlerle amel edemeyiz. Sağlam hadisler varken İstanbul'da niye çıksın? Mekke'de çıkacak buyuruyor. Şudur budur, baktım zorlanıyor. Dedim o zaman, sen dedim hiç kendini zorlama. Eğer sen hak Mehdi'sen zaten başına bir bulut gelecek. O bulutta bir melek bağıracak. İnne hâder racüle mehdiyyum fettebi. O işte bu adam Mehdi'dir, buna uyun diyecek. O zaman dedim duyan herkes zaten inanır dedim. Merak etme sen dedim ona. Ne anladı o zaman? Bana kimse inanmaz diye anladı. Niye? Kim gelecek buluttan? Kim? Hangi melek bağıracak o serseri için? Gökten bir münadi bağıracak. Mehdi zuhur etti diyecek. Ona uyun diyecek. O zaman insanlar ona uyacak. Öbür türlü ben önüne gelen Mehdi'yim demekle uyar mıyım ona? Uymam. Alametleri buradadır. Bu alametler uyarsa ben de ona uyarım. Ondan sonra Mehdi Aleyhisselam'dan evvel Zülkade ayında kabileler harp edecek. Büyük harpler çıkacak Zülkade ayında. Haç ayından bir evvel yani 11. ayda. Yani hicri takvimle konuşuyorum. Ondan sonra zuhurul hasfi vel fiden, Mehdi aleyhisselam zuhur etmeden evvel yine ne olacak? Batmalar olacak. Şam-ı Şerif tarafında bir batma olacak. Bir yer yerle bir olacak. Haresta isimli Şam'da bir memleket batacak. Dünyanın birkaç yerinde büyük batmalar olacak. Bu yani bütün dünyanın gündemini meşgul edecek. Herkes bunu duyacak. Fitneler olacak. Öyle harpler, öyle efendim korkular, şiddetler, efendim belalar, insanların başına gelecek koleralar, vebalar, salgın bulaşıcı hastalıklar, özellikle Arapların arasında büyük harpler çıkacak. Bu Araplar arasında muazzam harpler, keskin kılıç birbirini kesip doğrayacak. Araplar birbirine girecek. İnsanlar arasında şiddetli bir ihtilaf, bozgunculuk, dini mübini İslam hususunda bir ihtilaf, bir tefrika, bir dağınıklık. Efendim o kadar ki insanlar canlarından bezecek, Müslümanlar hayatlarından bıkacak, sabah akşam ölümünü bekleyecek. Artık ya Rabbi beni sabah akşam al beni diye bütün Müslümanlar o fitneden, o korkudan, o yani zorluktan dolayı insanlar ölümünü isteyecek. İman selametiyle ölmeyi isteyecek. Millet birbirini yiyecek. Öyle bir zaman gelecek. İşte o zaman da Mehdi aleyhisselam zuhur edecek inşallah. Bakın ne kadar, daha henüz o kadar bir zor durumda değiliz değil mi? Hani artık sabah akşam ölelim diyecek kadar yani biz İslam'ı yaşamakta o kadar bir zorluk şu anda çekmiyoruz. Ama demek ki ileride ne var? Önümüzde böyle zorluklar Var. Resulullah Efendimiz de buyurdu, Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen gün geçeni arattıracak. Yani her gelen gün şiddeti, zorluğu, zahmeti fazla olacak. Allah-u Teala Hazreti cümlemize iman selameti, sıhhat ve afiyet nasip etsin, belalara uğramaktan muhafaza eylesin. Çünkü afiyet isteyeceğiz Allah'ımızdan, bela isteyemeyiz. Biz Mevla'dan belaya uğramadan İslam'ı kolay yaşamayı isteyeceğiz inşallah. Sıhhat ve afiyetle namazımızı kılmayı, cemaatimizi, sohbetimizi, zikrimiz, bunları isteyeceğiz Mevla'dan. Bela istenmez. Ama bir belaya tutulursak da Rabbimizden sabır isteyeceğiz, rıza isteyeceğiz. Eğer Allah bir bela fitne verirse o zaman ne diyeceğiz? Ya Rabbi sabır ver, Ya Rabbi rıza ver. Ama bir bela yokken de Ya Rabbi bana bir bela ver de bakayım sabredebiliyor muyum? Tövbe Ya Rabbi, böyle dua olur mu ya? Bela istenmez. Evet, birisi Efendimiz baktı sallallahu aleyhi ve sellem, adamın bir tanesi böyle tüyleri yolunmuş kuş gibi tiril tiril titriyor, hastalıktan ölecek, erimiş gitmiş. Ya ne oldu sana dedi. Adam dedi, ben bir dua ettim başıma bu iş geldi. Ne dua ettin? Dedim ki Ya Rabbi ahirette ne azap edeceksen dünyada peşin ver dedim. Ya ve mübarek adam dedi Efendimiz, sen Allah'tan belanı istemişsin, böyle dua olur mu? Niçin demedin Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene akine azaben ne? Ya Rabbi dünyada da iyilik güzellik ver, ahirette de iyilik güzellik ver. Yani şimdi insanların azap istemesi, bela istemesi, fitne istemesi caiz midir? Haşa! Afiyet isteyelim ki sıhhat afiyetle belasız, musibetsiz İslam'ı yaşayalım inşallah. Ama Allah bir bela verirse de o zaman imtihandayız. O zaman ne yapacağız? Sabredeceğiz, razı geleceğiz. Allah'ımızın gelecek yardımını intizar edeceğiz, dua edeceğiz. Açılmasını niyaz edeceğiz. O zaman halimiz odur. Yine Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinden birisi Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem gömleği onun yanında olacak. Resulullah'ın gömleği Mehdi Aleyhisselam'la beraber çıkacak. Resulullah Efendimiz'in kılıcı elinde olacak. Allah Allah. Yine bu da onun alametidir. Resulullah Efendimiz'in sancağı onun sancağı olacak. Aynı Efendimiz'in sağlığındaki kılıcı, sancağı, gömleği dünyadaki onun, aynı ona Allah onu ne yapacak? O emaneti ona ulaştıracak. Dünyanın neresindeyse onun. Efendimiz'in gömleği dünyada yok mu şimdi? Var. Sancağı yok mu? Var. Efendim kılıcı yok mu? Var. Topkapı Müzesi'nde olan var. Dünyanın birçok yerlerinde efendim değişik mukaddes emanetler. Bazı da kimsenin bilmediği gizli insanlarda neler var. Çünkü bunlar emanettir. Ne olacak bu emanetler? Bir gün ehline teslim edilecek. İşte Mehdi Aleyhisselam geldiğinde o emanetler ona teslim edilecek. Sancak ve kılıç ve Resulullah Efendimiz'in gömleği sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber olacak. Yine Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinden birisi kupkuru araziye kupkuru bir odun dikecek, hemen yeşerecek, yaprak verecek. Bunu da gösterecek. Yani bu da ondan ne yapılır? İstenebilir. Çünkü neden? Bu hadis-i şerifte beyan edildiği için bunu yapması gerekiyor. Mucize olarak bu da ondan ne yapacak? Zuhur edecek. Kupkuru arı toprağa, kupkuru ne dikecek? Küçük odun parçası, hemen yeşerecek, bir de ne yapacak? Yaprak verecek. Yine ondan mucize istendiğinde, Mehdi sen ayet alamet göster dendiğinde havadaki kuşa eliyle işaret edecek. Ve kuş hemen ne olacak? Eline düşecek. İşaret ettiği kuş eline düşecek. Bunu da ne yapacağız? Yani zamanında olan etrafındakiler görecek ve müşahede edecek. Bu da onun ayetlerinden olacak. Ve yuhricu kenzel kâbetin medfun fiyâ. Kabe-i Muazzama'da gömülü büyük bir hazine var. Dünyanın bütçesinden daha pahalı. Kabe'de şu anda gizli ne var? Bir hazine var Kabe'nin altında. Şimdi onu kimse ne yapamaz? Çıkaramaz. Kabe'nin altından kimse açıp da orayı, efendim, o hazineyi alamayacak. Ancak Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Kabe'nin hazinesini çıkaracak, Allah yolunda dağıtacak. Bütün hazineyi, bütün dünyadan daha yani zengin, bütün dünyanın zenginlerini toplasan o hazine kimsede yok. Kabe'nin altındaki hazine çıkar. Zaten nerede ne hazine varsa mübarek yerin diplerini hep böyle açıksa gibi görüyor. Hepsini çıkaracak dışarı. Yerde ne varsa. Bütün hazineleri ne yapacak? Allah yolunda cihada harcayacak. Hazreti Ali Kerramallahu Teala Vecce buyuruyor ki yine Mehdi Aleyhisselam Antakya'daki bir mağaradan, bir rivayet Taberiye Gölü'nden, Taberiye Gölü var, oradan tabutu çıkaracak. Hangi tabut? Beni İsrail'e verilen sekinet tabutu. Nerede geçiyor bu tabut? Bakara suresinde geçiyor. Estaizu billah. Ve kâle lehum nebiyyum inna ayete mulki en yetiyekumut tabutu fihi sekine. فِي سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Sallallahu aleyhi ve sellem. Talut, hükümdar olacağı zaman Beni İsrail'de alamet istediler. O zamanın peygamberi İşmevil aleyhisselamdan, o onu tayin etti. Bunun kral olacağına, başımıza hakim olacağına ayet ve delil nedir dediler. Peygamber de ne dedi? Onun mülkünün, saltanatının alameti size tabut gelecek. Bayağı sandık tabut. O tabutun içinde ne var? Kuvve-i maneviye var. Manevi bir güç var. Musa ve Harun aleyhisselamdan kalan mukaddes emanetler var. Bakara suresinde geçiyor ayette. O sandık hakikaten Beni İsrail'e geldi. O sandığın içinde ne vardı? Harun aleyhisselamın sarığı, Musa aleyhisselamın deyni, asası ve birçok mukaddes emanetler o sandıktaydı. Beni İsrail, yani şimdiki Yahudiler, o zaman peygamberlerin zamanında hangi gavur milletle harp edeceklerinde o tabut, o sandığı nereye koyarlardı? Önlerine koyarlardı. O sandık önde olduğu zaman her harbi mutlaka kazanırlar. İşte o manevi kuvvet taşıyan tabut. O tabutu Mehdi aleyhisselam ne yapacak? Antakya'daki bir mağaradan çıkaracak. Ve yine o tabut öne geçecek. Sekinet, kuvve-i manevi ve mukaddes emanetler taşıyan o tabut efendim öne alınacak. Beyt-i Mukaddes'te, Mescid-i Aksa'da, yani şimdiki Kudüs-ü Şerif'te tabut öne konacak. Yahudiler o tabuta çok meraktır. Beni İsrail, yani Yahudiler Tevrat'ta geçiyor, o tabut önlerine alıp da harbe girerlerdi. O tabutu görünce Yahudilerin hepsi Müslüman olacak. Ancak çok azı kalacak kafir olarak. Geri kalan hepsi Mehdi aleyhisselama iman edecek. Yani Efendimiz'e iman edecek. İslam'a girecek yani. O tabutun bereketiyle. Yine büyük alametlerden, mucizelerden birisi Horasan'dan siyah sancaklar gelecek. Siyah sancaklar, bu çok mühim bir alamettir, meşhurdur. Horasan tarafından, yine bu Türkler tarafıdır, Türk diyarlarıdır. Türklerden siyah sancaklı ordular Mehdi aleyhisselama ne yapacak? Biz sana uyduk, biat ettik diye haber gönderecek. Elhamdülillah. Bu da bizim Türk milleti hakkında bunlar iyi haberlerdir. Horasan tarafından siyah sancaklar, sancaklılar, ordular halinde Mehdi aleyhisselama ne olacak? Biat yollayacaklar. Yani biz sana uyduk diyecekler. En büyük alamet, bu hadis-i şerif Buhari'de de geçiyor. Ne diyor? Ve yenşakkul furatu feyenhasiru an cebelin min zehbin. Fırat ırmağı biliyor musunuz? Duydunuz değil mi? Resulullah Efendimiz buyuruyor. Fırat ırmağı yarılacak, su açılacak, ortasından ne çıkacak? He? Altından bir dağ çıkacak. Bunu duydunuz mu? Bunu Resulullah haber verdi Buhari'de. Fırat ırmağı açılacak, yarılacak, su kalkacak. Su açıldığı zaman altından ne açılacak? Altından bir dağ, son altın. Koca bir dağ. Allah Allah. Fırat'ın altında bu dağ var. O zaman zuhur edecek. Bütün insanlar birbirini öldürecek altının peşine. O altını gördükleri zaman sen aldın, ben alamadım, öldürecek. Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Men hadara fela ye'huz minhu şey'a. Bak Resulullah'ın emrine. Fırat açıldığında, altın dağa çıktığında o altının yanında olan bir şey almasın. Belayı bulur sonra. Gördün mü hadis-i şerifi? Demek şimdi Fırat açılsa, altından dağ çıksa, sen onun yanında olsan, ya hoca alalım da cami yaparız falan diyor. Resulullah ne buyuruyor? Alan belayı bulur, altın dağı görsen bile, yanında olsan bile, Fırat açılınca, dağ çıkınca ondan bir şey almayacak. Almasın. Evet. Daha bir takım alametler zuhur edeceği beyan ediliyor. Yani kendisinin halleri, alametleri hariç bu kendisinden önce ve kendisinin zamanında zuhur edecek alametler olarak beyan ediliyor. Ondan sonra yine Hazreti Hüseyin'e soruldu ki Mehdi'nin zuhuru için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki evet vardır. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması için en büyük alamet Abbas oğulları helak olacak. Süfyani çıkacak. Bu Süfyani Suriye'de çıkacak. Suriye'de. Evet. Şam'da çıkacak. Süfyani meşhur bir, hakkında çok hadis-i şerifler var. Mehdi Aleyhisselam onu gebertecek. Onların aralarında büyük harpler çıkacak. Süfyani çıkacak. Efendim Ebka, Ashab, Eğret, Kindi gibi bir takım melunlar, deccallar, yani esas deccaldan evvel bunlar çıkacak ve birbirlerine harp edecekler. Hepsine Süfyani galip gelecek. Süfyani, Suriye komutanı, bunlara Suriye, Şam'dan çıkan o, hepsini katledecek. Sonra Türklerle Süfyani harp edecek. Allah Allah. Türklere de galip gelecek. Süfyani, Suriye'deki bu Süfyani çıkacak, kimse Suriye'den çıkacak, Şam'dan çıkacak bu deccal, Süfyani Türklere de galip gelecek. Ondan sonra yeryüzünü ifsad edecek, yeryüzünü katledecek, ondan sonra Maverai Nehir'den, Türkistan'dan Hars isimli bir zat çıkacak, her müminin ona yardım etmesi vacip olacak. Allah. O da Mehdi Aleyhisselam'ın nelerinden? Vezirlerinden, önce çıkacaklardan. Evet. Horasan ehli Süfyani'nin ordularıyla büyük harpler yapacaklar. Yine Türkler. Sonra Allah'ın izniyle Süfyani Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle gebertilecek inşallahurrahman. Süfyani'nin helaki Mehdi Aleyhisselam'ın elinde olacak. Tabi bu hususta çok rivayetler beyan edilmiştir. Şimdi hepsini bir kerede, yani toparlamak da zihinlere de yorgunluk verecek, bizlere de yorgunluk verecek. Şimdi mesela Mehdi Aleyhisselam nerede doğacak? Nerede büyüyecek? Nereye hicret edecek? Nerede biat edilecek? İlk nerede kendisini ilan edecek? İsa Aleyhisselam'la nasıl buluşacak? Deccal nasıl zuhur edecek? Tabii bunların hepsi hakkında neler var? Hadis-i şerifler var ve rivayetler var. İnşallah bunların hepsi ne olacak? Anlatılacak. Ve lakin hepsini birden anlatmak da ne olur? Kafada yorgunluk verebilir ve karıştırma yapılabilir. Onun için devam edeceğiz inşallahurrahman. Şimdi ben dün Eskişehir'den döndüm, bayağı hırpalandım sabaha doğru döndüm. Bugün de tefsir, kadın vaazı, buraya gel. Yarın sabah inşallah Rize'ye hareket edeceğim. Yarın öğlende Rize'de bir icazet, uçakla gideceğim. İnşallah Rize'de bir icazet vardır. Orada davetliyiz, büyük bir ihtima vardır. Öğlende sohbet yapacağım. İkindi de döneceğim inşallah. Yenibosna'da Aksa Camii'nde sohbet yapacağım. İnşallahurrahman. İkindi Yenibosna Aksa'ya yetişeceğim inşallah. Yarın sabah erkenden uçağımız kalkıyor. 13'ündür ki bu gece daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok büyük mucizeler duydunuz. Yalnız iyi dinleyin. Bu size anlattıklarımın hepsi sağlam Kütüb-i Sitte'de veya diğer kaynak eserlerimizde zikredilmiştir. Oturun. Yalnız lütfen oturun. Ayağa kalkmayın. Birkaç dakika, bir iki konumuz daha var. Yani bunların zerresinde şüphe yoktur. Allah Resulü ve dostları nasıl buyurduysa aynen çıkacaktır. Ehli sünnet ve cemaatin görüşleri budur. Bu görüşlere inanmayan ehli sünnetin dışındadır. Tabii ben bunları nereden topladım? Hep eserlerden topladım. Hepsi sağlam kaynaklardan burada cem edilmiştir. İnşallah daha neler duyacağız. Mesela İsa Aleyhisselam'la buluşmaları, harpleri, doğduğu yer. Sonra Mehdi Resul'ün nesini okuyacağız? Aynı Resulullah Efendimiz gibi Mehdi Aleyhisselam'ın da nesi var? He? Hilyesi var. Bak burada hilyesi var. Mehdi Aleyhisselam'ın hilyesi yazılı. Hilyesini okuyacağız. Ondan sonra inşallahurrahman efendim Mehdi Aleyhisselam kaç sene kalacak? Kaç sene yaşayacak? Çocuk olarak işte kimden doğacak? İşte efendim Mehdi Aleyhisselam yani ne özellikleri var? Kaşına gözüne kadar tarifi yapılacak inşallahurrahman. Ve Deccal'la da buluşmaları hakkında önümüzdeki sohbet inşallah kaçına geliyor? 21 Eylül'e geliyor. Yani önümüzdeki sohbet kaçıncı cumartesi oluyor? 3 boş bir dolu 21 Eylül cumartesi akşam namazında, akşamla yatsı arası yine. Akşam namazında inşallahurrahman gecikmeyin, akşama yetişin. Bakalım daha duymadığınız ne ilimler duyacaksınız inşallah. Ve bunları duymamız nedir? İmanımızı kurtarmamıza vesiledir. Ya bunları bilmeyen insanlar cahildir. En ufak bir hadisede ne olur? Şaşkın olur, kalır. Halbuki Resulullah Efendimiz ne yaptı? Önceden haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O gün mü? Tamam, akşam namazında biz buluşuyoruz. Yani akşam ezanında biz burada buluşuyoruz. İnşallahurrahman. Evet efendi kardeşlerim, şimdi size duyuracağım neydi? Kısaca bir iki ilanım var ve kısaca bir de dua yapalım, yatsı yıkılacağız. Hiç kıpırdamayın. Ben sizi yordum mu? Yani uzattım mı? Yok, tamam inşallah kısa. Önümüzdeki sohbetler, yani izdiham yapmayacağız. Rahat rahat, çünkü çocuklar var. Üste o kadar kadınlar var, çocuklar var. Şimdi bu gece kandil değil. Yani ona göre inşallah hareket edelim. Efendi kardeşlerim, betonu gördünüz mü? Baktınız mı? Ah, sizin kendi eviniz olsaydı ne kadar heves ederdiniz. Bir metre beton attım diye. Ha? Benim de evim bu. Ben de kendi evim duruyor. Kendi evim dursun, hiç bir metre beton senelerdir. Dursun ya. Ne yapayım, zaten mezara gidiyoruz. Bu ev yapılsın inşallah. Bak, bu ev burada yapılacak. Allah'ıma ev yapıyoruz burada. Celle Celaluhu. Şimdi son durum bilançoyu vereyim. 1300 metre betonu attık. Elhamdülillah. Görün. 1300 metrenin betonu, 1300 metre deyince az iş değil ama buraya göre ne oldu? 8'de 1. Buraya göre 8'de 1. Şimdi bu 1300 metre betonun anca parası çıktı. Bak, geçen ay burada bu kağıtları dağıttık ya. Şeyde, Kandil'den bu aya ne kadar geçti? Bir ay geçti. Şu kağıtları dağıttık ya. Bir aydır da her camide bağırdım ya. Kırtlağım söküldü. Kaç metre beton satılmış? 1500 metre. Ne yapayım ben şimdi? Bu böyle 8 ayda bitmez ya. Mübarekler, bizim şimdi hedefimiz nedir? Şu anda hedefimizi size söylüyorum. Bu hedefte bana Allah rızası için yardım edeceksiniz. Hedefimiz nedir? Önümüzde ne var? 3 aylar var. İlk kandil ne zaman? Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi Regaib Kandil. Bu Regaib Kandiline kadar. Önümüz ne? Kış. Bak, bugün yağmurlar başladı. Bir de ay daha serin, öteki ay daha serin. Şimdi kandil gecesi bu cemaat ne kadar oluyor? Bunun kaç katı fazla oluyor, değil mi? Peki bu cemaat buraya sığmıyorsa ne oluyor? Dışarıya taşıyor. Peki bu dışarıya taşan cemaat, geçen kandil yazıda oturdu. 3 ay sonra kış olursa, soğuk olursa en üst katta, kadınlar en üst katta nasıl dursun? Üstü açık. Bu millet bu cemaattan fazla sokakta kalmıyor mu? Geçen kandil gördünüz. Yani ben mübalağa yapıyorsam söyleyeyim. Bundan fazla cemaat sokakta kalıyor mu, kalmıyor mu? Geçen kandil kaldı. Peki kadınlar da iki kata sığmıyor. Bir kata hiç sığmaz. En üst kata çıkıyor. En üst katta doldu. Bunun üzerine ne olacak? Şimdi bu en üst katta durulmaz. Dışarıda durulmaz. Nereye girecek millet? Allah rızası için bu Müslüman cemaatimizi biz çağırıyoruz. Bir Müslümanı buraya davet ediyoruz. Gelip de bu adam donarsa, dönerse ne olacak? Onun için kırtlağımı yırtıyorum. Helal olsun. Burada 8000 metre birinci kat için söz veriyorum. Bak, ikinci katı söz veremiyorum. Yani ikinci kat zor iş. Ama şimdi birinci kat 1300 metre beton attık. Beton atılan yerin hemen tuğlalarını, sıvalarını bir yandan penceresini takarak geleceğiz. Haftada bir beton atıyoruz. 1000 metre, 1300 metre beton. Haftada bir. Beton atıldıkça, tuğlası döşendikçe 3 ay içinde gayemiz, hedefimiz nedir? Birinci katı açmaktır. Birinci kat açılınca ne olacak? Şu cemaatin, şu anda şurada duran cemaatin 3 mislini alacak. Şimdi burası kaç metre? Şurası 2400, 3000'e yakın. Şurası şu 2400 metre. Orası 8000 metredir tam. 8000 metre önce bunun kaç misli cemaat alır? 3 misli cemaat alır. Yeter değil mi? O zaman bu 2 kat, bu katlan üstü de 2 kat kapalı yani. Çünkü kışın açıkta durulmaz yani. Kış. Ondan sonra ne geliyor? Miraç kandili. Ondan sonra ne geliyor? Berat kandili. Ondan sonra ne geliyor? Kadir gecesi. Yani bu mübarek gecelerde bu millet nasıl namaz kılacak ya? Soğukta. Geçen sene balçık çamur değil miydi yani? Onun için Allah rızası için yalvarıyorum. Bak Allah rızası, Allah aşkına 3 ay kemeri sıkalım ya. 3 ay kemeri sıkalım. Biraz ya, stok yapalım. Yediğimizden içtiğimizden şuraya verir. Halbuki yediğimizi içtiğimizi kesmeye lüzum yok. Sigara masrafını kesse külliyeyi bitiririz ya. Bu millet sigaraya verdiği, bu millet gazeteye verdiği, bu millet lüzumsuz işlere, israflara verdiğini şu külliyeye verse bu biter ya. Şimdi size burada ne yazdık? Dedik ki bir metre beton, bu 8000 metre beton, bir metre beton kaç para? 2 milyon lira. Çok mu dedik? Doğrusunu söyledik. Metre küp 2 milyon bir metre. E peki 2 milyon eder 16 milyar. Bu 8000 metre. 16 milyar lira lazım. 1500 metre betonu canımız çıktı bir ayda sattık. Millet de zannediyor ki hoca bir gecede bitirdi bir katı zannediyor. Millet böyle zannediyor. Vallahi toplanan bir şey değil yani. Şu kadar cemaattan toplanan bir şey değil. Şimdi bu gece diyorum. Allah rızası için size yalvarıyorum. Yarın ahirette bu dediklerim önünüze çıkacak. Bak şu kağıtlardan. Eğer ki 2 milyon... Şimdi şöyle. Dersen ki Allah'la benim aramdadır. Dedemin ruhuna bir metre beton satın alıyorum. Ya anneannemin ruhuna, babaannemin ruhuna. Ya ölmüşünüz yok mu be ya? Geçmişleriniz kabirde sevap bekliyor ya. Hediye bekliyor. Şu fırsattır. Bir daha sana bu fırsat yok. Bitecek bu beton. Bu fırsata yatırım yapalım. Geçmişlerimle veya kendi gayrına. Eğer ki isminiz duyulsun istemiyorsanız para toplanırken ne yapın? 2 milyon verseniz kutuya. Ne niyeti? Allah'la sen de aran. Anneannemin ruhuna. Tamam. Allah bilmiyor mu? Biliyor. Yazmanenin ruhuna. Parayı verdiyse tamam. Biz bu adresleri senin için verdik. Burada para veremeyecek olup mesela adam diyor ki ben 10 metre beton alayım. 20 metre beton alayım. 50 metre. Zaten böyle yapmasanız bu bitmez bir metreyle. Zenginler var. 50 metre, 100 metre beton alayım. O zaman cebimde şu anda burada vereceğim para yok derse biz ona ne diyoruz? Müezzin mahfelinde burada, müezzin mahfelinde bu kağıtlardan yine var. Dağıtma lüzum yok şimdi. Orada var. Alırsın, yazarsın adresin, telefonunu. O zaman ne olur? Hani burada veremediğin için adam istersin. Gelin ben size vereyim, çek vereyim, senet vereyim, para vereyim dersin. O zaman bizim vakfımız size adam gönderir. Ama 2 milyon vereceksin, 1 milyon vereceksin, 2 metre, 1 metre alacaksın. Parayı burada vereceksen ne yok? Yazma lüzum yok, zaten veriyorsun. Allah'la senin aranda kalsın. Allah-u Teala kabule karin eder inşallah. Ya en azından diyorum birer milyon verseniz yarım metre beton al. Yarım metre demek bir Müslüman oturur. Bak şurada yarım metrede bir Müslüman oturur. İnşallah mahşere kadar burası hizmet eder. Buradan binlerce alim yetişir. Bizim niyetimiz budur. Arkamızdan nesillerimiz burada sohbet eder, dinler. İslam alemine merkez teşkil eder. İnşallah onun için biz ölsek de defterimiz açık kalır. Ya o yarım metre betonumuz olsun ya. En az 1 milyon liramız olsun inşallah. Allah da karşılığını kat kat verir. Şimdi korkmayın. Zengin Allah ne yapmaz? Sizi fakir etmez. Hadisi kutsiyi de rivayet edeyim. Bir yandan yardım başlasın. Sessizce toplansın. Ben de şu hadisi okuyorum ve bitiriyorum. Boş geçmeyin yani. Kimseyi boş geçmeyin. Herkes gücünüze göre. Ama dersiniz ki hoca benim 5000 liram var. Başka param yok. Senin o 5000 liran eğer niyet edersen ki ya Rabbi, iyi dinleyin. Benim niyetim bu külliyeyi tek başıma yapmaktır ama benim param 10 bin lira çıktı. O zaman müminin niyeti nedir? Amelinden hayırlıdır. Allah niyetinize göre verecek inşallah. Hanımlar çıkışta verecek. Onlar da altınlarından, ziynetlerinden verelim. Bu külliyenin temelinde nice hanımların altınları yatıyor. Sevapları onlara gidiyor. Ölenler de var. Ruhlarına inşallah aynen hesap yazılıyor. Onlar da altınlarından dışarıda çıkarken yardım yapacaklar. Ve beton parasına destek olacaklar inşallah. Rabbimizi dinleyelim. Yebne Adem. Konuşmayın. Yani yardım yapanla konuşmaya gerek yok. Sessiz. Hiç ses çıkmasın. Yebne Adem. Evdi'u min kenzike indi. La harqa ve la garqa ve la sarak. Utikehu ehveca ma tekunu ileyh. Bunu Allah buyuruyor, ben de size duyuruyorum. Ey Adem'in oğlu, hazinenden malından benim yanıma emanet yolla, ben emanetleri korurum. Bana yolladığın emanet yanmaz, yel almaz, sel almaz. İyi dinleyin. Cebindeki ne olur belli olmaz. Kasandaki ne olur belli olmaz. Ama bana yolladığın zayi olmaz. En dar zamanın ne zaman? Ölürken, efendim kardeşlerim, vallahi ölürken, can çekişilirken, hadis-i şeriflerde buyuruyor, Allah'ın yoluna cömertçe verenlere ölüm meleği müjde getirecek, harap ettiğin dünyadan çıkıyorsun, yatırım yaptığın cennete gidiyorsun. O da diyecek, çabuk götür o zaman beni. Cimrilik edip veremeyenler can çekişecek. Ölüm meleği ona diyecek, yatırım yaptığın dünyayı bırakıyorsun, yıktığın batırdığın ahirete gidiyorsun. Nasıl gidecek? Götürmeyin beni diye inim inim inleyecek, feryat edecek. Onun için cimrilik uygun bir şey değildir. İnşallah Rabbimizin bu nidasına icabet edelim. Ademoğlu sen ver, ben de sana vereyim. En dar zamanında imdadını yetişeyim. Ölürken yardım edeyim. Kabirde yapayalnız kaldın. Sadakanı sana eniş ve yoldaş edeyim. 50.000 sene mahşerde başına gölge yapayım. Hatta bugün hadiste okudum kadın cemaata. Resulullah gördüm diyor, ümmetimden bir adam elini yüzüne tutmuş. Cehennemin alevlerinden korunmaya çalışıyor. Dünyada verdiği sadaka geldi. Onu cehennemden çıkarttı, cennete soktu elhamdülillah. Onun için sadakamız, dünya ahiret bizim kurtuluş vesilemizdir. Şu betonu mutlaka 3 ay içinde bütün gayretimizi gösterelim. Birinci kata girelim inşallah. Ben size yalvarıyorum, Allah aşkına rica ediyorum. Beni bu darlıktan, bu borçtan kurtarın. Bu birinci katı bitirelim. Borç başımızı açtı. Şimdi yüklü yardım yapacak, 5-10-20 metre alacak, çek senet verecek olursa müezzin mahvenden kağıt alsın veya yardıma telefonunu, adresini atsın. Yardım şu anda vermeyecek olan atsın. Ayrıyetten mark, 20 bin mark borcumuz yine birikmiş oldu. Mark atabilen de bu borca yardım için inşallah. 20 bin mark çok bir şey değil ama olmayana çok. Bu mark borcumuza da mark olarak yardım edenler olursa inşallah, bunlarda döviz yardımı yapanlar da bu borçların kapanmasına makbule geçer inşallahurrahman. Şimdi ismini vermiyorum. Şurada cemaatimizden bir kardeşimiz var. Ben onu şimdi görüyorum. İhlaslı bir kardeşimiz. Ben Allah'ın yüzüne methetmek gibi olmasın. Mümin yüzüne methedildiği zaman kalbinde iman büyür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İdamu cehal mümin fi vecci rabel imanu fi kalbi. Mümin yüzüne methedildiği zaman şımarmaz. Kalbinde iman büyür. Ben o kardeşimizi ihlaslı görüyorum. Allah muhafaza etsin, hepimize ihlas versin. Rüyamda gördüm dedi, bana anlattı. Şimdi burada dinliyor beni. Allah şahittir. O da rüyaya yalan katarsa günahkar. Rüyaya yalan katmak caiz değil. Dedi ki kıyamet koptu. Rüyamda mahşere çıktık. Korku içerisinde herkes aynı hadislerde anlatıldığı gibi. Baktım gidiyor. Sayfalar uçuşuyor böyle. Sayfalar uçuşuyor. Külliyede hissesi olanlar gelsin dendi. Aynı böyle adam anlatıyor. Şimdi diyor kimin hissesi varsa, yardımı varsa külliyede böyle eline kağıt dağıtılıyor, veriliyor. Ben de dedi yardım yaptım ama, betona da yardım yaptım ama benim hissem, kağıdım çıkmadı diyor. Üzülmüş rüyayı gören kardeşimiz. Bana geldi dedi, böyle böyle gördüm. Ben de dedim ki bu tabii rüyaların tabiri indallah'ta malumdur. Ancak anladığıma göre bu kardeşimiz ihlaslıdır. O ki üzüldü, üzüntüsüyle o kağıt alamadı ya kıyamette, o üzüntüsüyle o efendim telafi oldu. Yani şudur, İmam-ı Rabbani mektubatta şöyle buyuruyor. Bir adam diyor bir yemek yapar, güzel bir ziyafet. Ama Allah için yapar, biraz da ne yapar? Nefis karışır. Nasıl? İşte ne cömert adamsın, şusun musun, millet beğensin falan. İçine girdi. O yemek nur olur. Yani Allah için verildi. Fakat o niyet karıştığı için onda biraz ne olur diyor? Karanlık olur. Çünkü niyet bozuk olduğu kadar karanlık girer. Bunun üzerine şimdi davet biter. Birkaç gün sonra adama haber gelir. Ya dün senin davetinde birisi de dedi ki yemek de çok tuzluymuş. Öbürü der ki efendim dibi tutmuş. Bibi. Şimdi bu adam o milletin aleyhte konuştuğundan bir iki laf duyarsa ne olur? Üzülür. İmam-ı Rabbani buyuruyor ki Allah-u Teala ona onun için duyurtur. işittirir. O biraz efendim cömert adamdır desinler diye fikri bozulduğu için, Allah için verdiği işe niyeti bozukluk karıştığından Mevla onu üzdürür ki o üzülsün de o karanlık kalksın, sevabı tam olsun. Bak inceli yavaş. Yani bir insan bir iş yaparsa Allah için, arada niyet karışırsa Mevla onu ne yapar? Dünyada temizlemek isterse o karanlığı ne yapar? O adama üzücü bir haber yollar. Mesela adama der, senin hayrın da yerine geçmemiş. Yokum senin şu işin düzgün değil. Sen şöylesin, böylesin. Aleyhinde konuşanları duyunca kalbi kırılır. Üzülünce ne olur? Allah o karanlığı giderir. Tamamı ne olur? İnşallah nur olur. Onun için bu kardeşimize de ben müjde ediyorum. Demek en ufak bir leke varsa bile Mevla ona bu rüyada vermeyince bunu ne oldu? Üzüldü. Üzüntüsüyle ne oldu inşallah? Telafi oldu. Ama bakın ne diyor? Hissesi olanlar gelsin dendi. Dağıtılıyor kağıtlar. Ona göre cennet satılır mı? Ben satmıyorum. Allahu Teala satıyor. Ela inne silatallahi galiye. Allah'ın malı pahalıdır. Ela inne silatallahi cennet. Allah'ın malı nedir? Pazara çıkmış cennetidir. İşte önümüzde fırsat. Allah'ım şuraya yardım edenlerin hepsine cennette makamlar ihsan eyle. Amin. Subhane rabbil alil alel vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna eselüke el cenne. Amin. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Amin. Ve na'udü bike minen nar. Amin. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Amin. Allahümme inna eselüke min khayri ma ateyleke min nebiyyike Muhammed. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben a'udhu bike min şerri ma istahaleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel musta'an ve aleykel belag. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna neselüke minel khayri kulli acilihi ve acilihi. Alimna minu ve ma lem na'lem. Na'udhu bike min eşşerri kulli acilihi ve acilihi. Alimna minu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kaza fecal akıbetehu raşeda. Allahümme rabbena atina min ledünke rahme ve heyyil lena min emrina raşeda. Allahümme inna ne'udu bike minel küfri vel fakri ve ne'udu bike min azabil kabr ve ne'udu bike min fitnetid dünya ve ne'udu bike min fitnetil mesihid deccal ve ne'udu bike minel me'femi vel mağram. Allahümme inna nes'elukel cenne ve ne'udu bike minel nar. اللهم انا نعوذ بك من كل عمل يخزينا نعوذ بك من كل غنى يطغينا نعوذ بك من كل عمل يلهينا نعوذ بك من كل فقر ينسينا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تظهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب مهدي عليه السلام hakkındaki sohbeti dinlemek üzere burada cem olan kadın erkek bu kardeşlerimizi dünya ahiret Habibinin sancağı şerifi altında cem eyle ya Rabbi. Amin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Hayırlı muratlarımıza ihsan eyle. Amin. Buradan affolarak çıkmak nasip eyle. Amin. Ölünceye kadar ehli sünnet ve cemaatta daim eyle. Amin. Zerre kadar şüphelenmekten, vesvese duymaktan, yolundan ayrılmaktan, dostlarından uzaklaşmaktan muhafaza eyle. Amin. Düşmanlarından uzak eyle. Amin. Ya Rabbi Çeçenistan'ı Rus gavuruna galip eyle. Amin. Rus kafiri Kurozne'yi haritadan kaldırmaya karar etmiş. Sen de onları haritadan kaldır ya Rabbi. Amin. Şerrini defeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yerlere, sellere, felaketlere, zelzelelere maruz ederek. Amin. Belanın nereden geldiğine şaşırttır ya Rabbel Alem. Amin. Ya Rabbi Beni İsrail'in şerrinden ve Beyrut Lübnan'daki Müslüman kardeşlerimizi halas eyle. Amin. Mescid-i Aksa'yı bize tekrar iade eyle. Amin. Ya Rabbi Ayasofya'nda ibadete açılmasını bir an evvel nasip eyle. Amin. Ya Rabbi küfrün zincirlerini kır ya Rabbi. Amin. Ehl-i sünneti Ankara'yı biz zaman dünyada iktidara malik eyle. Amin. İslam'ın devletini aziz eyle. Amin. Ehl-i küfrü zelil-i hakir eyle. Amin. Türkiye İslam alemine bayraktar eyle. Amin. Bütün İslam alemini ehl-i sünnet merkezinde cem eyle. Amin. İçimizde hasta olanlara acil şifa ikram eyle. Amin. Dertli olanlara deva nasip eyle. Amin. Borçlu olanlara edasını ihsan eyle. Amin. Fakirlere de hazine-i gaybından merzuk ederek. Amin. İçimizde dünya ahiret fukara bırakma ya Rabbi. Amin. Mahrum şakî bırakma ya Rabbi. Amin. İmansız çıkacak bir mahrum çıkartma ya Rabbi. Amin. Son nefeste imanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Amin. Yaşarsak Mehdi Aleyhisselam'ı asker eyle. Amin. Bizden sonra gelecek nesillerimizi ona asker yetiştirmek nasip eyle. Amin. Onu inkar etmekten muhafaza eyle. Amin. Onu bekleyenlerden eyle. Amin. Ona önce olanlardan eyle. Amin. Ona ordu hazırlayanlardan eyle. Amin, amin diyen dillerini harcihemden azat eyle. Amin. Allah'ın lütfu keremle kabule karin eyle. Amin. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabulle nur eyle. Özellikle cemaatimizden vefat eden Mustafa Çilden Efendi, Sadık Çelik Efendi trafik kazasında vefat etmiş. Oğuz Altı Parmak Efendi, Sami Yıldız Efendi, 28 yaşında boğulmuş cemaatimizden, kardeşini kurtarırken bak. Yine cemaatimizden İbrahim Altun Efendi, toz koparan cemaatimizden Ergün Efendi, Behlül Çotal Kaş Efendi, İzmit cemaatimizden Nazmiye Hanımefendi, kardeşlerimiz vefat etmişlerdir. Ya Rabbi halleri, yerleri, makamları, mekanları sana malumdur. Kabirlerini nur eyle. Nur eyle. Amin. Makamlarını âli eyle. Amin. Ravzatun min niyazıl cinan eyle. Ravzatun min niyazıl olmakla mesul mahfuz eyle. Amin. Bu cemaata bir kere katılana buradan hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Amin. Ve bizi de bu cemaattan dünya ahiret ayırma ya Rabbi. Amin. 21 Eylül gecesi de böyle topla bizi ya Rabbi. Amin. Engelleri ortadan kaldır, yoluna koştur bizi ya Rabbi. Amin. Ve ya Rabbel Alemin bu ölmüş kardeşlerimizin ruhlarına buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammedun abdühü ve resulü. Şehadetlerimizi kabul ederek bu kardeşlerimizin ve geçmiş ölülerimizin, geçmişlerimizin ruhlarına hediye ettik. İhsan eyle ya Rabbi. Bizler de kanalların hali hallendi. Bize de azara asan ölüm. Hüsnü hatimeyle kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah.